Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Lista prawników, którzy uważają, że prezydenckie prawo łaski przed uprawomocnieniem się wyroku jest zgodne z prawem, jest już na stronie kancelarii Andrzeja Dudy. Czy Stany Zjednoczone będą trzecim po Syrii, Nikaragui i krajem odchodzącym od walki z globalnym ociepleniem? Przekonamy się za kilka godzin. W tym serwisie Trójki także Sejm. Wszyscy wiemy, że nie może obejść się bez kontrowersji. Tak mówią dzieci, które dziś zajęły poselskie ławy. Kancelaria Prezydenta opublikowała na swojej stronie internetowej listę prawników, którzy w swoich podręcznikach akademickich i innych publikacjach wskazywali na możliwość stosowania prawa łaski przed uprawomocnieniem się wyroku. To reakcja na wczorajsze orzeczenie Sądu Najwyższego, który uznał, że prawo łaski może być stosowane przez prezydenta wyłącznie wobec prawomocnie skazanych, a tak nie było w przypadku byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcy, którzy zostali skazani na 3 lata więzienia, między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne. Na opublikowanej dzisiaj liście znajdują się nazwiska kilkunastu prawników, tytuły ich publikacji. Wskazane są konkretne strony czy rozdziały. Minister Paweł Mucha podkreśla, że prezydent Andrzej Duda jako pierwszy zastosował akt łaski przed uprawomocnieniem się wyroku, dlatego w części cytowanych podręczników był opisany teoretyczny przypadek. W niektórych z tych komentarzy czy materiałów będziecie Państwo mieli tego rodzaju podkreślenie, że w praktyce jeszcze taka sytuacja nie wystąpiła. Pierwszym przypadkiem, który był tego rodzaju zastosowaniem prawa łaski, o którym wcześniej teoretycy i praktycy prawa mówili, była ta sytuacja indywidualna ułaskawienia pana ministra Mariusza Kamińskiego. A minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że rozważy zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy wydał wczorajszą uchwałę. To może być koniec walki z globalnym ociepleniem w Stanach Zjednoczonych. Z nieoficjalnych informacji amerykańskich mediów wynika, że Donald Trump za 2 godziny może ogłosić wycofanie się Waszyngtonu z paryskiego porozumienia klimatycznego. Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych komentuje, że to symboliczna decyzja pokazująca, że świat znowu nie jest zjednoczony w walce ze zmianami klimatu. Wyjście Stanów Zjednoczonych z tego porozumienia jest ogromnym ciosem. Coś, co miało na celu uwzględnienie wszystkich graczy, zwłaszcza tych najważniejszych, przestaje już takie być. Mamy powtórkę protokołu z Kioto, który został wynegocjowany między innymi dzięki staraniom dyplomatycznym Stanów Zjednoczonych, ale Stany Zjednoczone go nie ratyfikowały. Niektórzy ekolodzy biją na alarm, ale Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci nieco uspokaja. To na pewno nie są dobre wieści dla klimatu, ale ja bym nie popadał w jakiś totalny defetyzm i pesymizm. Stany Zjednoczone odpowiadają za 17% światowych emisji. Inne kraje, takie jak Chiny, Indie czy Unia Europejska, które są żywotnie zainteresowane i przejęte stanem naszego klimatu, wzmocnią z kolei swoje ambicje klimatyczne. 1,5 roku temu w Paryżu 195 państw zgodziło się co do tego, że wzrost średniej temperatury na świecie trzeba utrzymać na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza. Do porozumienia nie przystąpiły tylko Syria i Nikaragua. Teraz trzecim krajem odchodzącym od walki z globalnym ociepleniem mogą być Stany Zjednoczone. Uczniowie z całej Polski zajęli miejsca posłów. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka już po raz 23 odbyło się posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Gimnazjaliści i licealiści debatowali tym razem o lokalnych bohaterach i usuwaniu z przestrzeni publicznej symboli totalitaryzmu. Okazało się, że młodzi posłowie znają się na polityce i na sejmowej mównicy radzą sobie czasami nie gorzej od tych dorosłych parlamentarzystów. Otwieram obrady 23 sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jest mi bardzo przykro, że temat tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży został kolejny raz upolityczniony. Narzucając taki temat, wszyscy wiemy, że nie może obejść się bez kontrowersji. Bulwersować może także fakt, że na tegorocznej sesji został ustanowiony próg 18 lat, pozbawiając wielu osób możliwości wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Ludzie, którzy tu wychodzą, żeby mówić, wiedzą, o czym mówią. I jest część osób, które właśnie interesuje się tą polityką. Bardzo widać prawicowe poglądy wśród naszych rówieśników. Ludzie młodsi patrzą na świat bardziej czarno. Biało. Mateusz Zaręba, politolog z Uniwersytetu SWPS. To jest stare powiedzenie, kto za młodu się nie buntował, ten tak naprawdę nigdy nie żył. To my jesteśmy przyszłością tego narodu i to my stworzymy lepszą Polskę. Dziękuję. Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się co roku w Dniu Dziecka od 23 lat. Jest wizytówką, chlubą i znakiem firmowym Wrocławia. Ossolineum kończy 200 lat. Instytut został założony we Lwowie, przetrwał wyjątkowo trudne czasy, nawet te, kiedy Polski nie było na mapie świata. W naszej historii niewiele jest placówek kulturalnych, które mogłyby się poszczycić takim wiekiem. Poza wielką tradycją i długą, kilkusetletnią Uniwersytetu Jagiellońskiego nie mamy czegoś takiego. Dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich dr Adolf Józwenko dodaje, że po II wojnie światowej biblioteka pomogła spolonizować Wrocław. Nie dosłownie, nie było mieszkańców niemieckich, więc z tym problemu nie było, ale no, polska kultura, polska nauka. Badacze dostali bardzo ciekawy warsztat, znakomite źródła. Wrocławskie zbiory muzeum to m.in. największy w kraju zespół rysunków Rembrandta oraz kolekcja monet antycznych, medali czy rzemiosła artystycznego. Kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 20. Sport w Trójce, Adam Malecki. A zaczynamy od tenisa. Agnieszka Radwańska i Magda Linet awansowały do trzeciej rundy French Open. Radwańska miała sporo problemów z Belgijką Van Uytvanck, szczególnie w pierwszym secie, kiedy przegrała po tiebreaku. Urok tenisa ma to do siebie, że po jednym secie gra się nie kończy i trzeba wygrać te dwa sety. I czy to jest pierwszy, drugi, czy dopiero w trzecim, no to już nie ma dużego znaczenia. Bo liczy się końcowa wygrana. Kolejne sety padły łupem Radwańskiej. Krakowianka już może myśleć, jak pokonać francuskę Alizé Cornet. Magda Linet, która w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema zagra po raz pierwszy, zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Dziś Polka pokonała w dwóch setach swoją partnerkę deblową Chorwatkę Anę Koniuch. W turnieju singlowym mężczyzn najważniejsza informacja dotyczy Diego Mareja. Szkot, lider światowego rankingu, awansował do trzeciej rundy po tym, jak pokonał po czterosetowej batalii Słowaka Martina Kliżana. Niestety z turnieju deblowego w drugiej rundzie odpadł Marcin Matkowski. Polak i Edouard Roger Vasselin przegrali 5-7 i 6-7 z Argentyńczykiem Moltenim i Kanadyjczykiem Shamazdinem. Matkowski największe pretensje miał po meczu do siebie. Jeżeli dwa razy masz w setach 5-3 i serwujesz i nie możesz zamknąć seta, no to tak naprawdę pretensje możesz mieć do siebie i trochę tutaj zawaliłem na pewno do końca dwóch setów. Oni potem uwierzyli, że mogą wygrać. I wygrali. W piłkarskiej lidze mistrzyń o zwycięstwie marzy Katarzyna Kiędrzynek. Bramkarka Paris Saint-Germain zagra dzisiaj w wielkim finale w Cardiff. Rywalem paryżanek będzie Olympique Lyon, mistrz Francji, zdobywca krajowego pucharu. Początek o 20:45, a transmisja w Eurosporcie. W sobotę w Cardiff w finale Ligi Mistrzów Juventus Turyn zagra z Realem Madryt. A dziś w nocy w pierwszym meczu finałowym koszykarskiej ligi NBA zagrają Cleveland Cavaliers Golden State Warriors. Cleveland Cavaliers bronią mistrzostwa. Dla największej gwiazdy tego zespołu LeBrona Jamesa będzie to siódmy finał z rzędu. We just gotta play defense. Będziemy rywalizować przeciwko najlepszemu zespołowi w lidze od 3 lat. Nasi kibice wiele od nas oczekują. Oba zespoły zagrają ze sobą o mistrzostwo 3 raz z rzędu. Wygrały po jednym z nich. W tegorocznych playoffach konferencji koszykarze Golden State dokonali historycznego wyczynu. Warriors jako pierwszy zespół w historii NBA wygrał wszystkie mecze nie ponosząc porażki. Bukmacherzy w Las Vegas uważają, że to wojownicy zwyciężą w całej rywalizacji i to ich stawiają w roli faworytów. Za każde postawione $100 na drużynę z Kalifornii w przypadku jej triumfu zapłacą $38.46. Z Miami Jan Taklowski. Jeszcze na koniec Światowe Igrzyska Sportowe we Wrocławiu, którego Trójka jest patronem medialnym. Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na żużlu. World Game pojadą Bartosz Marzlik, Maciej Janowski i Patryk Dudek. Zawody odbędą się 29 lipca i będą miały formułę turnieju par. Noc w miarę pogodna, z temperaturą od 6 do 12 stopni, najcieplej będzie nad morzem. Jutro spokojnie, zachmurzenie małe, jedynie na północy umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 w centrum i do 26 na południu. Czyli będzie ciepło, przyjemnie, ani jednej burzy. Nuda. Nie lubię takich rzeczy. Nic się nie będzie działo jutro. Kompletnie? Trójka. Program trzeci. No kompletnie, no jedynie gdzieś tam miejscami do dużego zachmurzenia wzrośnie na chwilę. Sprawdź, co po włosku znaczy nuda. No to powiedz mi, ty mówisz po włosku. Nie. A wiecie, co znaczy szukać po czesku? Poszukaj sobie, poszukaj albo się poucz języków. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantra. Dziękujemy i do usłyszenia. Wiedzą, ale nie powiedzą, tak? No nie można w Dzień Dziecka. Autopromocja. Gladiator, Król Lew, Batman, Początek. No i mogłybyśmy tak wymieniać, bo napisał muzykę do ponad 150 filmów. A przedstawi się sam. Hello, my name is Hans Zimmer. I'm a composer. Hans Zimmer, kompozytor, ale nie tylko. Również świetny gawędziarz. U nas opowie o najdziwniejszych instrumentach, których użył i o tym, jak brzmi anarchia. Opowie, bo śpiewać nie chciał. God, no, you don't want me singing, trust me. Hans Zimmer w ABC Popkultury, zestawie powiększonym. Jutro po godzinie 15. Zapraszamy. Wioletta Myszkowska i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Wsiadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Szczegóły w salonach. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,69 za kilogram, a młode ziemniaki tylko 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No ja też mam zawsze kłopot z tą nazwą. Program alternatywny. Rozpoczynamy 1 czerwca do godziny 21. Bardzo dużo muzyki. Zanim jednak muzyka, wcześniej Henryk Sydner. Jakob i Wilhelm Grimm, Pan Grubas. Była raz kurka i był raz kogucik, które chciały razem odbyć pewną podróż. W tym celu kogucik zbudował ładny powozik o czterech czerwonych kółkach i zaprzągł go w cztery myszki. Kurka wsiadła do środka z kogucikiem i pojechali sobie razem. Niebawem w drodze nawinął im się kot, który rzekł: dokąd jedziecie? Kogucik mu na to: nasza kolasa toczy się aż do domu imci pana Grubasa. Weźcież mnie ze sobą, kot rzecze. Kogut odparł: z całą chęcią, siądź sobie z tyłu, bo z przodu mógłbyś wypaść. A uważaj przy tym, kocie, byś czerwonych moich kółek nie umazał w błocie. Wy, kółeczka, świszczcie, wy, myszątka, gwiszczcie i niech się toczy kolasa hen aż do domu imci pana Grubasa. Potem natknęli się na kamień młyński, potem na jajko, na kaczkę, na szpilkę i w końcu na igłę, a wszystko to wsiadło do powozika i pojechało razem. Gdy jednak przyjechali do domu pana Grubasa, pan Grubas był nieobecny. Myszki odprowadziły powozik na gumno, kura z kogutkiem skoczyły na grzędę, kot umieścił się na piecu, kaczka na kuble studziennym, jajko wtuliło się w ręcznik, szpilka utkwiła w poduszce fotela, igła skoczyła na środek pościeli łóżka, a kamień młyński położył się przy drzwiach. Gdy pan Grubas przyszedł do domu, udał się do komina, bo chciał rozniecić ogień, ale kot cisnął mu w twarz pełno popiołu. Pobiegł do kuchni, chciał się obmyć, ale tam kaczka twarz mu opryskała wodą. Chciał się obetrzeć ręcznikiem, ale natknął się na jajko, stłukł je i osmarował sobie oczy żółtkiem. Chciał odpocząć i usiadł na fotelu, ale go szpilka ukłuła. Wpadł w gniew i rzucił się na łóżko. Gdy jednak ułożył głowę na poduszce, igła go tak zadrasnęła, że krzyknął z bólu i wściekły chciał wybiec z domu. Zaledwie jednak zbliżył się do wyjścia, skoczył nań kamień młyński i zabił go. Pan Grubas musiał być jednak bardzo złym człowiekiem. Straciłam oddech, naprawdę. Uff, no i to jest kolejny dowód na to, że trzeba dbać o głowę i o ciało. Henryk Sytner czytał, Dzień Dziecka trwa do północy, a mam nadzieję, że dla wielu osób znacznie dłużej i dla tych małych dzieci, i dla tych dużych dzieci. Przyjemnością może być na przykład to, co ma szansę zdarzyć się dzisiaj na zakończenie programu alternatywnego, ale po kolei. Dobrze, że napisali piosenkę o czekaniu We Used to Wait Arcade Fire, bo to właśnie będę robiła także podczas naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. W drugiej godzinie ma nadejść nowy singiel od Arcade Fire i być może uda nam się go na antenie zagrać. Wszystko zależy od tego, kiedy nadejdzie i co się wtedy będzie działo na naszej antenie. A po 20 mamy także gości, duet Cats and Dogs już jest na terenie radia, a po 20 na naszej antenie wywiad. Skoro jest Dzień Dziecka, to ja spełniam także marzenia i przyjemności. Myślę, że ta piosenka ma fanów zarówno wśród tych, którzy pamiętają, kiedy ta płyta została opublikowana, jak i tych, którzy kochają Strażników Galaktyki. Uwielbiam te momenty, kiedy młodzi i jeszcze młodsi łączą się razem. Niektórzy pamiętają oryginalnie premierę płyty Fleetwood Mac w roku 1977, a inni zachwycili się tym utworem, oglądając Strażników Galaktyki, część druga, no bo ten film przyzwyczaja nas do tego. Już dwa razy udowodnił, że można fantastycznie dobierać utwory, można szukać w przeszłości, uzasadnić to oczywiście akcją, no i przypomnieć takie perły, jak ta, która przed chwilą. Nadchodzą także nowe perły, z którymi się jeszcze nie osłuchaliśmy. Na przykład świeży singiel, nowy singiel po długiej przerwie od Lali Puny.

trzech zdolnych chłopaków z Zielonej Góry, czyli zespół Niemoc, nagranie zatytułowane Trinidad Tobago. To już prawie komplet, biorąc pod uwagę, że wczoraj słuchaliśmy innego nagrania z tego nowego materiału. Przypomnę, że wszystko można sprawdzać na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Trzy wykrzykniki, czyli Chick Chick Chick, także mają nową płytę. Five Companies to nagranie z najnowszej płyty Chick Chick Chick. Warto spróbować, naprawdę, zwłaszcza jeżeli ktoś, no tak jak ja, ostatnimi laty przestał wierzyć w ich możliwości. Tymczasem naprawdę jest co sprawdzać. My teraz otwieramy naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym. Zespół, duet nazywa się Night Marks. your mind soothed and free. Sweet Chiba Chiba, it spits you out like amoeba. No fear is a master key. I've got spices, all the shades of soul. All my life I've been living too much, now I'm grown. Blinding clouds inspire vibes of breakthrough. Endless is more you can ignore. It saves you. Come savior, switch the flavor. But don't quit my lucid dream. I'm the creator, I catch the data from all the places I've been. Last time using them old miracles, you see me walking like I'm casual, but my pocket's full of gold. Blinding clouds inspire vibes. Oh, nagranie zatytułowane Smog z albumu Experience. To jest płyta Nightmarksów, nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Wspaniała do słuchania głośnego i też cichszego. Płyta, którą teraz można wygrać, odpowiadając na niezwykle proste pytanie, bo Nightmarks to Marek Pędziwiatr i Spisek Jednego. O Marku i o każdym z nich można byłoby dużo powiedzieć. Nie mamy na to czasu, ale tak się złożyło w życiu Marka Pędziwiatra, że nieomal równocześnie ukazują się dwie płyty, w które włożył całe serce i swój talent. I osoby, które chciałyby wygrać płytę Nightmarksów, muszą rozpoznać, jak nazywa się ten drugi zespół, który niedawno wydał płytę, a co więcej, te osoby, chcąc mieć płytę Nightmarksów, muszą także wpaść na trop tytułu tego albumu. Zresztą w programie alternatywnym nagrania pojawiały się. Pojawiało się to także w kontekście wspomnienia Maceo Wyro i koncertu 14 maja w Warszawie, więc te ścieżki wszystkie prowadzą do odpowiedzi. Dwie dwójki, siedem trójek, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy dalej. 나는 인간이기 때문에 침묵을 깰 수 있는 충분한 용기가 있어. 낙은 꽃으로 피어나기 시작해. 나는 증오를 버렸어. 두려움도 버렸어. 이상한 건 없어. 멈춰서 지켜보지 않을 거야. 이겨낼 거야. Nightmarks i tytułowe nagranie z albumu Experience, płyty tygodnia w programie alternatywnym, której machamy już na do usłyszenia. Za tydzień inny album, no ale oczywiście do muzyki będziemy wracać. Agnieszka Obszańska. A dziś zapraszam do Katowic. Teren. Kultura. Double Identity to wystawa, na którą od jutra możemy zaglądać do Ronda Sztuki. powstała dzięki połączeniu londyńskiej Chelsea College of Art i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i współpracy pomiędzy artystami z Wielkiej Brytanii i Polski, którzy to połączyli siły we wspólnym projekcie Connect. O co chodzi w tym połączeniu? Opowiadajmy. To o komunikacji. Pomysł tego projektu artystycznego narodził się podczas współpracy ze znakomitą szkołą Chelsea College of Art z Londynu i szkołą Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. W projekcie bierze udział blisko 30 artystów z Polski i z Anglii. Mówi Lesław Tetla. Oparty na komunikacji, pracy na odległość, pracy współczesnego artysty, wykorzystującego współczesne, nowoczesne media do komunikowania się właśnie z innymi artystami na odległość. Spostrzeżenia, wspólne doświadczenia i efekty tej współpracy najpierw obejrzała londyńska publiczność, a teraz czas na Katowice i podsumowanie. Czego możemy się spodziewać w rondzie sztuki? No, na wystawie zobaczymy 16 projektów realizowanych w tandemach bądź większych grupach, które dotykają przeróżnych tematów i przeróżnych obszarów, właśnie wynikających z zainteresowań konkretnych artystów. Gdyby chcieć powiedzieć coś na temat tych konkretnych projektów, to już same tytuły mówią wiele. Jeśli sztuka ma się stać, stanie się. Peryferyjny performance, podwójna tożsamość, azymut, jaskinia, lisie archiwum. Te tematy czy obszary są bardzo różne i to, co zobaczymy w galerii na pewno, to ten dialog, ale też dialog nowoczesnych mediów, ponieważ ci artyści korzystają z różnych narzędzi, używają różnego języka, artykulacji artystycznej również. I myślę, że to, ten dialog mediów będzie bardzo, bardzo ciekawy. Tutaj mamy do czynienia z projektami, które dotykają historii, to historii II wojny światowej. Na przykład jeden z artystów brytyjskich i artysta polski mieli dziadków, którzy właśnie mieli bardzo podobne doświadczenia podczas II wojny światowej. Obaj ten czas spędzili na froncie we Francji. Mamy projekty, które dotyczą migracji polsko-brytyjskiej. Są projekty, które studiują lokalne środowiska, lokalne doświadczenia, eksplorują ślady lokalne, folklor, przeszłość, przyszłość, relacje europejskie, dosłownie cała gama bardzo ciekawych tematów, zjawiska społeczne, relacje międzyludzkie. Przygotowujemy wydawnictwo związane właśnie z tą wystawą i z całym tym projektem, które ma też opisać cały proces. W sumie to jest najbardziej interesujące. Wydaje nam się, że żyjemy w globalnej wiosce i w zasadzie myślimy, czy powinniśmy myśleć tak samo. Okazuje się, że nie jest tak do końca, że oczywiście mamy znakomite sposoby komunikowania się, ale te różnice ciągle są widoczne. I to, co tutaj jest ciekawe, to, że ten transfer myśli czy idei ciągle jest twórczy i ciągle może być właśnie zaskakujący i inspirujący. To, co wydaje się tutaj ciekawe i współcześnie ciekawe w sztuce, co zaistniało tutaj, to ta nomadyczność sztuki również. Sprawdźmy, co do powiedzenia mają polscy i brytyjscy artyści. Wystawę Double Identity możemy oglądać od jutra w Rondzie Sztuki w Katowicach. A całe przedsięwzięcie prześledzimy na stronie connectkatowice.com. Zapraszam. Agnieszka Obszańska, Joanna z Wrocławia i Radek ze Szczecina dzisiaj wygrali nasze płyty tygodnia, czyli albumy Nightmarksów. Odpowiadając na pytanie, to grupa Electroacoustic Beat Sessions, która wydała ostatnią płytę Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. To była przepustka do posiadania płyty Nightmarks i życzę, a właściwie gratuluję, a życzę nam wszystkim dobrej zabawy z nagraniem, które nosi tytuł I Walk the Line, znane, ale zespół na naszej scenie, jeżeli chodzi o wydawnictwa, całkiem nowy. Nazywali się New Cage. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the end out for the tide of vines. Because you're mine, I walk the line. I'm falling in love.